się nimi już teraz, bo w salonach Toyoty trwają właśnie wyprzedaże. Korzyści sięgają nawet 26 tysięcy złotych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16, 11 kwietnia. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Ptasia grypa w części regionów Polski. W przyszłym tygodniu decyzja Brukseli o zakazie eksportu drobiu. Co dalej z zawieszeniem broni w Ukrainie? Jeszcze dziś spotkanie Steve'a Witkoffa z Władimirem Putinem. Wstrząsające zdjęcia ukazujące grozę zbrodni katyńskiej zaprezentowało Archiwum Akt Nowych. W przyszłym tygodniu ma zapaść decyzja o zakazie eksportu drobiu z niektórych regionów Polski z powodu ptasiej grypy. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Ewa Hrnciżowa wyjaśnia, że niektóre obszary w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim zostały uznane za obszary wysokiego ryzyka. Niestety dziesiątki gospodarstw zostały dotknięte ptasią grypą, więc teraz rozważamy środki, które zapobiegną rozprzestrzenianiu się choroby. Problem polegał na tym, że fermy drobiu w tych województwach są dość blisko siebie, co oznacza, że rozprzestrzenianie się choroby może być dość szybkie, a środki, które zostały już podjęte, nie zadziałały w 100%. Nadzwyczajne środki mają być wprowadzone na 30 dni, choć jeśli sytuacja będzie się pogarszać, mogą być przedłużone. Komisja Europejska jest w kontakcie z polskimi władzami i próbuje ograniczyć potencjalne restrykcje. W ciągu 3 lat w Polsce będzie możliwa produkcja pierwszych pocisków do artylerii dalekiego zasięgu. Według ustaleń Polskiego Radia w najbliższy wtorek dojdzie do podpisania umowy intencyjnej w tej sprawie pomiędzy firmą WB Electronics a południowo-koreańskim koncernem Hanwha Aerospace. Dzięki tej umowie w Polsce będzie można produkować pociski m.in. systemów Homar-K opartych na wyrzutniach dalekiego zasięgu z Korei Południowej Chunmoo. Polska osiągnie w ten sposób niezależność, jeśli chodzi o przyszłe dostawy tego rodzaju amunicji do wyrzutni w Wojsku Polskim. Pierwszy kontrakt na koreańskie wyrzutnie Chunmoo Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało pod koniec 2022 roku. Umowę wykonawczą zawarto w kwietniu 2024 roku. Dostawy, łącznie 290 wyrzutni, które mają tworzyć polski system Homar-K, przewidziano na lata 2026-2029. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. Jeszcze dziś spotkanie wysłannika Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Steve Witkoff ma rozmawiać o kwestiach związanych z zawieszeniem broni w Ukrainie. Informację podała agencja Reutera za rosyjskimi mediami państwowymi powołującymi się na Kreml. Tematem może być także przyszłe spotkanie Putin-Trump. Będzie to trzecie spotkanie Witkoffa z rosyjskim dyktatorem od momentu rozpoczęcia negocjacji rosyjsko-amerykańskich dotyczących zawieszenia broni. Kolejne 21 miliardów euro pomocy wojskowej dla Ukrainy to deklaracja po zakończeniu 27 spotkania grupy kontaktowej. Obradom w siedzibie NATO w Brukseli po raz pierwszy wspólnie przewodniczyli ministrowie obrony Wielkiej Brytanii i Niemiec. Boris Pistorius, który najprawdopodobniej zostanie na stanowisku szefa MONU w nowym rządzie Friedricha Merca, zapowiedział utworzenie nowej koalicji zdolności. Dzięki tej koalicji chcemy, aby Ukraina stała się jeszcze lepsza pod względem zdolności do prowadzenia wojny elektromagnetycznej. Chodzi o obsługę i utrzymanie ukraińskich środków łączności, rozpoznanie i zagłuszanie wrogiej komunikacji, środki przeciwdziałania dronom i nawigację. Niemcy ogłosiły też uruchomienie dodatkowego pakietu pomocy o wartości ponad 11 miliardów euro do 2029 roku. Ukraina otrzyma m.in. systemy obrony powietrznej, pociski kierowane, haubice, czołgi i wsparcie serwisowe. Archiwum Akt Nowych zaprezentowało unikatowe dokumenty ukazujące grozę zbrodni katyńskiej. Za 2 dni odbędą się obchody Dnia Pamięci Ofiar tej zbrodni. Najbardziej wstrząsającym elementem zbioru są zdjęcia z ekshumacji z 1943 roku, mówi historyk Kamil Świątkowski. Są to zdjęcia pokazujące dramat i skalę mordu katyńskiego, który dokonali Rosjanie. Są to doły śmierci wypełnione polskimi obywatelami. Niezwykle przejmujące fotografie ukazujące również sposób, w jaki prowadzone były prace ekshumacyjne. Fotografie pochodzą z byłego archiwum KCPZPR i zostały przez archiwum KCPZPR zachowane przez okres PRL. Dzięki temu możemy tymi fotografiami dysponować. W zbiorze są również depesze i meldunki dowódcy AK Stanisława Grota Roweckiego do generała Władysława Sikorskiego. Dokumenty po wcześniejszym zgłoszeniu można oglądać w siedzibie Akt Nowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. W Radomiu grają nasze tenisistki w kwalifikacjach do turnieju finałowego o puchar Billie Jean King. Wczoraj Polki odprawiły z kwitkiem Szwajcarię. Obecnie toczy się mecz Katarzyny Kawy z Martą Kostiuk. Pierwszy set szybko, sprawnie i po cichu dla Ukrainki. 6-1. W drugim Polka straciła właśnie swoje podanie. 1-2. Dziś startuje sezon Ekstraligi Żużlowej. Tytuł broni Orlen Oil Motor Lublin, którego liderem jest pięciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Każdy w czorku chce wygrywać, utrzymywać czy gonić jest niezwykle trudno, ale to jest właśnie to piękno sportu żużlowego. Nigdy nie wiesz, mogą być dywagacje, a jak będzie, to wróżenie z fusów, że tak można powiedzieć, a trzeba po prostu cały sezon dobrze przejechać i potem w końcówce sezonu będzie można więcej mówić o tym. O 18 rozpocznie się mecz Falubazu Zielona Góra z Motorem Właśnie. O tej godzinie również ruszy 28 kolejka Ekstraklasy, a zacznie się od meczu Zagłębia Lubin z Górnikiem Zabrze. O 20.30 Korona Kielce zagra z Widzewem Łódź. Afera w Serie A. Włoska prokuratura prowadzi śledztwo przeciwko znanym, obecnym i byłym piłkarzom. Chodzi o nielegalne zakłady sportowe. Prokuratura wnioskuje o areszt domowy dla 5 piłkarzy, a także prewencyjne zajęcie 1,5 miliona euro na ich kontach bankowych. Nie poinformowano, o których piłkarzy chodzi. Podano natomiast, że wśród podejrzanych znajdują się m.in. reprezentanci Włoch Sandro Tonali, Nicolò Fagioli i Nicolò Zaniolo, a także argentyńscy mistrzowie świata Angel Di Maria i Leandro Paredes. Wszyscy są oskarżeni o udział w zakładach sportowych w nielegalnych kolekturach. Jak zaznacza prokuratura, zakłady nie dotyczyły meczów, w których grali. W skandal zamieszanych jest dalszych 20 piłkarzy, którym jeszcze nie postawiono zarzutów. Tonali i Fagioli oskarżeni są także o zakłady, które zawierali w imieniu innych zawodników. Wielu z nich spłacało swoje długi hazardowe, fingując kupno luksusowych zegarków w jednym ze sklepów jubilerskich w Mediolanie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Do usłyszenia w sporcie za godzinę. Sponsorem prognozy pogody jest promotor leku na sen Senamina. Dziś mamy w całym kraju deszcz, a w Karpatach do 10 cm śniegu. W nocy na zachodzie i południu może pokropić, a w górach sypnie śnieg, w Karpatach przybędzie go nawet 6 cm. Temperatura od minus 4 do plus 8 stopni Celsjusza. Jutro pogoda zacznie nam się zmieniać, w dzień będzie od 10 do 17, a od niedzieli wielkie ocieplenie i do tego słonecznie ma być. Na zachodzie Polski temperatura do 22 stopni Celsjusza. Sponsorem prognozy pogody był promotor leku na sen Senamina. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 22 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 po godzinie 16. Audycję przygotował Paweł Turski, realizuje Michał Jakubik. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie razem z Państwem spędzimy to popołudnie. A wygląda na to, że w ten najbliższy weekend żegnamy zimę pogodową. Całkiem na poważnie. Ja się chyba odważę zimowe kurtki upchnąć gdzieś na dnie szafy. Daleko od przedpokoju. A co Państwo szykują na ten połowicznie chłodny, połowicznie słoneczno-wiosenny weekend? Dzwonić można pod 2 2 7 3. Daniel czeka przy telefonie. 13 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. W dzisiejszej audycji popołudniowej opowiemy Państwu o miejscu, w którym po raz kolejny mają spotkać się kandydaci na prezydenta. Nie, że kolejny raz się spotkają, bo jak było ostatnim razem, to pamiętamy. Jak będzie teraz, przekonamy się, ale sporo wskazuje na to, że znów debaty może w ogóle nie być, albo będzie bardzo wesoło, duże zamieszanie. Ale chociaż o końskich jako takich Państwo co nieco usłyszą, bo końskie, jakie są, nie każdy widział i nie każdy wie. Nie ma niczego, jest to zbiorowa iluzja, od lat pielęgnowana, kształtowana. Więcej o tym w audycji popołudniowej. Posłuchają też Państwo o tym, jaki wpływ ma dmuchanie balonów na Mistrzostwa Polski w narciarstwie. Okazuje się, że krytyczny. Będzie też o niebezpiecznych powrotach z imprez, o mapie Polski skupiającej się na zagrożeniach nocną porą. To jest nasze powszechne doświadczenie jako kobiet, to jest moje doświadczenie, to jest wszystkich moich koleżanek, badaczek. Co było wstrząsające w tych badaniach, to to, że szczególnie młode kobiety powiedziały nam, taka jest cena imprezy. W audycji popołudniowej pozastanawiamy się też wspólnie nad granicami władzy nad własnym dzieckiem. Czy rodzic ma prawo uczynić z dziecka reklamowy słup ogłoszeniowy w sieci? Czy zgoda dziecka tu wystarczy, czy jakieś granice od góry powinny być postawione? To nie jest pytanie oderwane od rzeczywistości, ale nawiązujące do dyskusji wokół twórczości jednej z youtuberek. Mega dużo osób z mojej klasy są teraz, zakładają swoje kanały na YouTubie i coś. Te kanały czasami nie są na ich wiek. Chcę być popularnym, to rozpoznawanym. Jakby zależy też od tego, jaki content bym musiała robić. Jak jakieś szalone, no to nie za bardzo. Jak taki normalny, na przykład kosmetyki pokazywać albo coś, to by było git. Co Państwo na to? Oczywiście czekamy na głosy w każdej z tych spraw, komentarze, ale i anegdoty, plany na weekend i telefony w każdej innej sprawie. Dwie dwójki, siedem trójek, linie otwarte, Daniel przy słuchawce, a w głośnikach gra nasza piosenka dnia. Pulp i Spike Island. O, i pełno w sieci komentarzy, że Pulp wrócił i pełno wspomnień. I jeden z komentarzy wpadł mi w oko. To jak przytulić kogoś niewidzianego od lat i przekonać się, że wciąż pachnie tak samo. Do miłego przytulania. Something stopped me, dead in my tracks. I was headed for disaster and then I turned back. I was wrestling with the coat hanger. Can you guess who won? The universe shrugged, shrugged then moved on. It's a guess, no idea. It's a just the thing. 19 minut po godzinie 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Gdzie się ważą losy Polski? W 2015 roku Grzegorz Schetyna rzekł: wybory wygrywa się w Końskich, a nie w Wilanowie. No i dziś bój w Końskich może być dosłowny. Zdążają tam dwaj zaproszeni kandydaci, co najmniej czworo tych niezaproszonych na debatę, a debaty w ogóle mogą być dwie. Ale jak to się wszystko potoczy, to dowiemy się dzisiaj. Planowane godziny dwóch debat to 18.50 i 20. Przyglądamy się zatem samej miejscowości, liczącej 17 tysięcy mieszkańców. Oto Końskie. Czekam na pana w Końskich. Wystarczy pan odwagi? Tak Rafał Trzaskowski zapraszał na debatę Karola Nawrockiego. Ale dlaczego akurat miasto o wdzięcznej nazwie Końskie stało się politycznym ringiem? O tym profesor Sławomir Kalinowski, ekonomista. Końskie stało się takim swoistym fenomenem w dzisiejszej wyborczej Polsce. Fenomenem normalności, codzienności i przeciętności. Ale przeciętności nie w takim pejoratywnym wydźwięku, tylko przeciętności rozumianej jako struktura demograficzna zwykła dla Polski, wybory czy wyniki wyborów podobne jak w Polsce i inne problemy podobne jak w całej Polsce. Jest urocze, ma piękny park, ma ładny dworzec kolejowy, także rynek. Profesor Radosław Markowski, politolog i socjolog. I bardzo przyjemnych mieszkańców, ale poza tym to jest to jedno z wielu średniej większości miast. Ale czy na pewno tylko tyle? Skoro jest dużo takich miasteczek, dlaczego wybrano akurat Końskie? Jeden z dawnych mieszkańców, Sebastian Dzwonnik, ma pewną teorię. Była tam pewna knajpa, która się nazywała Piekarnia, do której naprawdę przyjeżdżały fajne zespoły. Chociażby pamiętam koncert Pijama Porno jako właśnie ten nastolatek. Ja i moi znajomi mamy takie poczucie, że w ogóle to miejsce było jakieś takie totalnie jakieś fantastyczne i legendarne, ponieważ odbywały się fajne rzeczy, a gdzieś w okolicy, w niedużych miastach, miasteczkach, takie rzeczy się nie odbywały. Być może te żyły rud żelaza, one powodują jakiś magnetyzm i gdzieś to wszystko przyciąga różnych ludzi z różnych stron. A jak debaty wpływają na życie mieszkańców? O tym się mówi, ale nie ma to jakiegoś większego przełożenia. Nikt tam ani nie skacze do góry z radości, że coś takiego się odbywa. Mieszkańcy miasta nie mieli z tym najbliższego do czynienia. Oprócz tego, że narzekali oczywiście, żeby były wyłączone jakieś ulice i trzeba było gdzieś tam coś objeżdżać i tak dalej. Myślę, że to jest po prostu fajne, że gdzieś tam w ogólnopolskich mediach od kilku dni cały czas się o Końskich mówi. Może to tak trochę łechce ego koneczczan. No to o Końskich dwa słowa jeszcze od państwa. Od paru dni słyszymy Końskie, Końskie, Końskie. To nie jest miasteczkiem gdzieś tam w Polsce. W tym miasteczku urodził się Stanisław Małachowski, współtwórca Konstytucji 3 Maja. Naprawdę to jest bardzo ciekawe, historyczne miasteczko. Ja w Końskich jestem uchrzczona i dziadek był organistą tam w kościele. O'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now.

Program informacyjny, któremu możesz zaufać. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz wielka, mocna oferta w Deals. Wybrane dekoracje świąteczne nawet do, o kurcze, 40% taniej. Odkryj najlepsze wielkanocne okazje. Make a Deals. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Jest 16.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Coraz więcej kandydatów na prezydenta wybiera się do Końskich. W mieście mają odbyć się dwie debaty telewizyjne. Jedna o 20.00, transmitowana przez TVP, TVN i Polsat. Oraz druga o 18.50, organizowana przez TVP Republika w Polsce 24 i Telewizję Trwam. W Końskich nie będzie Sławomira Mencena i Grzegorza Brauna. Jest coraz więcej przypadków dezinformacji związanych ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. Informuje o tym minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i apeluje o sprawdzanie źródeł i niepowielanie dezinformacji w sieci. Dodał, że autorzy dezinformacji podszywają się pod serwis CNN. Rosja musi się ruszyć, ginie zbyt wielu ludzi, napisał Donald Trump w mediach społecznościowych, odnosząc się do negocjacji w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Ponagleniu opublikował w czasie, gdy jego wysłannik Steve Witkoff ma spotkać się dziś w Moskwie z Władimirem Putinem. Przedstawiciele amerykańskiej administracji w ostatnim czasie sygnalizowali zniecierpliwienie postawą Moskwy. Pełny serwis Trójki o 17.00. Trójce pora na ekonomię, Marcin Jagiełowicz. Kończymy naprawdę emocjonujący tydzień na rynkach finansowych. Dzisiaj w całej Europie mieszane nastroje, lekkie spadki i lekkie wzrosty. Oddech przyniosło wstrzymanie ceł przez Biały Dom, ale inwestorzy od optymizmu są dalecy. Końcówka tygodnia rzeczywiście spokojniejsza niż jego środek, ale wciąż, gdy spojrzymy na indeksy niepewności ekonomicznej, to one są na najwyższych poziomach w historii, porównywalnych z momentem wybuchu COVID-u, kiedy wszyscy byliśmy zamknięci w lockdownie, czy też uderzenia samolotów w World Trade Center. Także ta niepewność jest ogromna i to oczywiście przekłada się na rynki finansowe i na gospodarkę. Komentuje dyrektor Biura Strategii Rynkowych w PKO BP Mariusz Adamiak. A dzisiaj kolejne działa w wojnie handlowej wymierzyły Chiny. W odpowiedzi na 145% cła Białego Domu odpowiedziały 125%. Największe gospodarki świata budują więc zapory nie do przeskoczenia dla swojej wymiany handlowej. Ofiarą ma paść także kino. Chińska administracja filmowa poinformowała, że do kraju środka będzie trafiało coraz mniej hollywoodzkich produkcji. Stopy procentowe bez zmian, a raty wielu kredytów pójdą w dół już w maju. To efekt zapowiedzi ze strony Rady Polityki Pieniężnej, że czeka nas cięcie stóp w najbliższym czasie. Stawka WIBOR, która jest jedną z dwóch składowych raty obok marży banku, już poszła w dół, bo na rynku panuje pewność, że obniżka to kwestia tygodni. Co czeka nas w maju? Jak zmienią się raty po aktualizacji? W przypadku takiego przeciętnego kredytu, czyli na kwotę 400 tysięcy złotych na 30 lat, rata spadnie przeciętnie o 140 zł. Wyjaśnia analityk Jarosław Sadowski z firmy Rankomat. Teraz podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 5,75%, a najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej 7 maja. Dolar słaby jak nigdy, złoto z kolejnym rekordem wszechczasów. Uncja żółtego kruszcu kosztuje już ponad $3,250, a amerykańska waluta jest po 3,77. Średni kurs na rynku międzybankowym spadł dzisiaj nawet do 3,74. Mocne jest euro po 4,30, frank kosztuje 4,63. Za funta musimy zapłacić 4,94, a WIG20 tuż przed zamknięciem giełdy traci ponad 0,7%. W nocy na zachodzie i południu Polski może pokropić, a w górach sypnie śnieg i będzie od minus 4 do plus 8 stopni Celsjusza. To w nocy, przypominam. A jutro pogoda zacznie się nam zmieniać. W dzień będzie od 10 do 17, a od niedzieli już tak solidnie cieplej i słonecznie. 25 minut zostało nam do godziny 17. No to ja z małym pytaniem do Państwa, które zaraz wyjaśnimy. Ja poproszę tylko złe odpowiedzi, ale może bardziej prawdopodobne niż rzeczywistość. Jaki jest związek między dmuchaniem balonów a odwołaniem Mistrzostw Polski w narciarstwie? Dwie dwójki, siedem trójek, Daniel przy telefonie. Może Państwo zgadną albo zaproponują bardziej prawdopodobną wersję niż rzeczywistość. You just drive you cold, 'cause one month you don't stop the show. Little Mary's bad, in these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan, 'cause you was quick to learn, and we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my wings, and the world finna know my name. I don't ask for much these days, and I don't. The Roots w trójce, 21 minut do godziny 17, a my już teraz łączymy się z Jakubem Pobożniakiem, dziennikarzem TVP Sport, który połączył kropki w sprawie balonów i mistrzostw świata, mistrzostw Polski w narciarstwie alpejskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakim cudem balony powstrzymały organizację mistrzostw Polski w narciarstwie alpejskim? W telegraficznym skrócie wydawać by się mogło, że narciarstwo może zatrzymać pogoda, ale organizacje Mistrzostw Polski zatrzymały balony, bo w Szczyrskim Plesie na Słowacji, gdzie zawody się miały odbywać, nie było nikogo z działu eventowego PZN, kto mógłby nadmuchać i rozstawić balony z logiem sponsorów Polskiego Związku Narciarskiego. Z tego względu właśnie Mistrzostwa Polski zostały odwołane. No dobrze, może zaraz rozwiniemy tę całą sprawę balonową, ale zacznijmy od samego początku. Najpierw miały być Mistrzostwa 1 i 2 kwietnia i tam pogoda też zrobiła swoje jednak. Tak, 1 kwietnia udało się rozegrać tylko slalom pań ze względu na to, że temperatura była plusowa, czego można się było spodziewać w kwietniu. Niestety trasa była zbyt miękka, żeby wpuścić na nią kilkudziesięciu Alpejczyków, którzy mieli startować po paniach. Zawody w slalomie zostały odwołane, ale wszyscy najbardziej czekali na slalom gigant, który miał zostać rozegrany 2 kwietnia ze względu na to, że szykowała się naprawdę doskonała obsada i u pań z Maryną Gąsienicą Daniel między innymi, jak również u panów z zawodnikami, którzy na co dzień rywalizują w Pucharze Świata. Przyjechali Szwajcarzy, przyjechali Chorwaci, przyjechali nawet zawodnicy z Japonii, z Australii, z Nowej Zelandii. To może tutaj, powiedz kilka słów o tym, dlaczego oni chcieli wziąć udział w naszej imprezie. Tak. Tutaj wynika to z tego, że Mistrzostwa Polski, czy Mistrzostwa każdego z krajów, który jest zrzeszony w FIS-ie, dają możliwość zdobycia lepszych punktów FIS-owskich. W FIS-ie działa zasada w narciarstwie alpejskim tak, że im mniej punktów za start można zdobyć, tym lepiej i każdemu chodzi o to, żeby obniżyć swój wynik w rankingu FIS-owskim, bo im mniej punktów, tym jest się niżej w klasyfikacji, co daje lepsze rozstawienie w najważniejszych zawodach, w Pucharze Świata, w Mistrzostwach Świata i w kwalifikacji olimpijskiej. Dlatego to jest powszechny zwyczaj, że zawodnicy z różnych krajów, którzy chcą poprawić swoje miejsce w rankingu, przyjeżdżają na mistrzostwa i często są to mistrzostwa dziwnych krajów, takich jak chociażby Ghana, Timor Wschodni. Natomiast również Mistrzostwa Polski też dają możliwość, żeby wystartować i zdobyć lepsze punkty. I też dużo reprezentantów Polski oczywiście chciało stanąć na starcie, też po to, żeby powalczyć z tymi zawodnikami i zdobyć lepsze punkty, bo jeden dobry wynik napędza kolejne i można te punkty zdecydowanie poprawić. Niestety, 2 kwietnia zawody nie odbyły się ze względów pogodowych, a później przejdziemy do sprawy balonowej i dzień 3 kwietnia. No właśnie, bo ci wszyscy ludzie, sportowcy przyjechali, ale nie zjechali ostatecznie. I jak to się stało z tymi balonami? Rozwiń tę krótką kwestię, że nie było komu nadmuchać balonów. Tak, sytuacja wynikała z tego, że dział eventowy Polskiego Związku Narciarskiego nie ma pracowników, ma tylko współpracowników zakontraktowanych na konkretne dni zawodów. Tu zostali zakontraktowani na 1 i 2 kwietnia. Gdy 2 kwietnia okazało się, że zawodów nie da się rozegrać, kierownik do spraw narciarstwa alpejskiego, pan Filip Rzepecki, zaproponował rozegranie zawodów dzień później. Na tą propozycję przystali i zawodnicy, przystała Międzynarodowa Federacja Narciarska, przystali niemalże wszyscy, wszystko udało się załatwić, przystali organizatorzy i właściciele wyciągu, którzy mieli otworzyć wyciąg dużo wcześniej, żeby rozegrać te zawody. Ale nie ludzie od dmuchania balonów. Ale nie ludzie od dmuchania balonów, którzy mieli swoje inne zadania i stwierdzono, że skoro nie można nadmuchać balonów, to zawodnicy zostaną zrobieni, przysłowiowo rzecz mówiąc, w balona i zawody nie dojdą do skutku. Z tego względu, że Polski Związek Narciarski ma podpisane umowy ze sponsorami, którzy wymagają, żeby te balony były rozstawione. Decyzja zapadła bardzo szybko, bo w zasadzie w ciągu pół godziny, tak jak miałem okazję porozmawiać z panem Filipem Rzepeckim, to w zasadzie była to jedyna osoba, która chciała, żeby te zawody doszły do skutku, żeby ci nasi zawodnicy mieli możliwość zdobycia lepszych punktów, natomiast bardzo szybko decyzją działu eventowego zawody zostały odwołane. Na pocieszenie zawodnikom zostały w Szczyrskim Plesie rozegrano tego dnia Mistrzostwa Gany. I mistrzem Gany został polski zawodnik Piotr Habdas, który zdobył minimalną wartość punktów FIS-owych za Mistrzostwo Kraju. Gdyby miał okazję wystartować w Mistrzostwach Polski i być może je wygrać, wtedy jego sytuacja w rankingu FIS poprawiłaby się dużo bardziej, bo miałby średnią punktów 20, która daje mniej więcej 70. miejsce w rankingu światowym. Teraz Piotr, przez to, że tylko jedne mistrzostwa wygrał krajowe, jest w rankingu nieco dalej. Jeśli chodzi o te mistrzostwa Gany, to rozumiem, że tam balony potrzebne nie były. Przynajmniej nie te polskie. Tak, Ghana, z tego co wiem, ucieszyła się nawet, że być może będzie jakiś element brandingu na ich zawodach. Ucieszyli się, że te zawody jeszcze zyskają dzięki współpracy z Polską nieco lepszą rangę. Natomiast no, to nie doszło do skutku, gdyż w PZN-ie musi być albo branding żaden, albo pełny. I tutaj zapadła decyzja, że balon jednak jest najważniejszy, a nie zawodnicy. A z twojej perspektywy, jak przyglądałeś się tej sprawie, rozmawiałeś z tymi ludźmi, to kto tu jest winny? Związek, bo nie znalazł ludzi do dmuchania balonów, czy sponsorzy, bo nie są elastyczni? Kogo obwiniać za tę sytuację? Z tego, co wiem, z tego, co się dowiedziałem, to nie podjęto prób rozmów ze sponsorami, gdyż było wcześnie rano, gdyż sponsorzy to duże firmy korporacyjne, w których tak łatwo nie da się tego załatwić. Taką wersję usłyszałem w Polskim Związku Narciarskim, wobec czego w zasadzie próby nie zostały podjęte. Ja też myślę, że na dmuchanie balonów, wielu z nas pewnie dmuchało balony, może nie takie duże, ale to jest jedna maszyna, która ten balon nadmuchuje kilkanaście minut pracy, nie znalazł się nikt, kto mógłby to zrobić, no więc no niestety winą trzeba obarczyć Polski Związek Narciarski i myślę, że przede wszystkim dział eventowy, który cały czas jeszcze musi złożyć w związku wyjaśnienia, dlaczego te mistrzostwa do skutku nie doszły. A jakby państwo na przykład zobaczyli filmik promocyjny Polskiego Związku Narciarskiego z 1 kwietnia, czyli tego pierwszego terminu mistrzostw, no to tam są balony na tym filmiku i je widać. Są to balony z logiem Orlenu, Polskiego Funduszu Rozwoju, Polskich Linii Kolejowych, jest balon programu Polski Mistrz, to program rozwoju polskiego narciarstwa alpejskiego i snowboardingu realizowany przez PZN. Czyli to nie są jakieś firmy z drugiego końca świata, z którymi trudno byłoby złapać kontakt. Prawda? Nie, to są krajowe firmy, z którymi po prostu nie podjęto dyskusji. Zdecydowano się na to, że po prostu zawody nie mogą się odbyć, bo nie ma na miejscu ekipy eventowej. No i wobec tego nasi zawodnicy stracili naprawdę dobrą szansę, żeby po pierwsze zmierzyć się z naprawdę bardzo solidnymi rywalami, po drugie powalczyć o punkty, a po trzecie straciliśmy w oczach tych zawodników, którzy przyjechali na miejsce z zagranicy, bo wyobraźmy sobie Szwajcarów, którzy pokonali 1000 kilometrów, czy Australijczyków, czy Nowozelandczyków. Oni oczywiście trenują w Europie na co dzień, natomiast no i tak musieli pokonać długą drogę po to, żeby zamiast dwóch startów, bo mistrzostwa Gany i tak były zaplanowane, odbyć tylko jeden. A sprawę całą na światło dzienne wydobył, opisał i teraz państwu opowiedział Jakub Pobożniak, dziennikarz TVP Sport. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Nieśmiertelność, bo dla was nigdy się nie wynurzyłem. Niewidzialność, bo do floty z flagą nigdy nie dążyłem. Ultrakompleks poważnego braku wsparcia na starcie. Praca nad sobą, konsekwencja to nierozłączny tandem. Mam kilka żyć, lecz wątpię, że je kiedyś wykorzystam. Statek zwany karierą to raczej mały batyskaf. Bez radaru płynę wolno, gdy wystawiam peryskop. Mam ochotę na powierzchni storpedować tam wszystko. Może przecież zatonąć, na szczęście mam dobrą załogę. Mogę liczyć na pomoc. Coraz rzadziej podglądamy tamten świat na powierzchni. Stare frachtowce idą na dno, nowym brakuje treści. Dumnie żeglują po tym oceanie mody i pozorów. Jednak to chińskie podróbki na bazie oryginalnych wzorów. Nadajemy przez podwodne radio tym, co chcą się wsłuchać. Mają czas na myślenie i wrażliwego ducha. To nie stary świat. 10 minut do godziny 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Zbliżamy się do debat prezydenckich, które dzisiaj mogą, mają odbyć się w Końskich. Jak to będzie, to zobaczymy. A my jeszcze zaglądamy do tej miejscowości. Czy jest to o Końskich? Można, bo tam ktoś wcześniej wymienił Music Cafe Piekarnia. Chciałem powiedzieć, że ja tam wcześniej prowadziłem piekarnię, a później wnuczek właściciela założył ten klub muzyczny, bardzo fajny. W ogóle chciałem o Końskich powiedzieć, że tam jest bardzo duże nasycenie przedsiębiorczych ludzi. Na początku 90. lat tam było najwięcej sklepów i hurtowni na jednego człowieka w całej Polsce. Wszystkich przedsiębiorczych ludzi z Końskich prosimy o telefony 2273, a także pod tym samym numerem można zostawiać pytania do kandydatów, którzy dzisiaj w Końskich się spotkają. Być może podebatują, a być może nie. W związku ze zbliżającą się debatą w Końskich, ja miałbym pytanie do naszych kandydatów na prezydentów. Czy skarga nadzwyczajna, którą powołał i wprowadził do życia pan prezydent Duda, będzie dalej jakoś rozwinięta i kontynuowana, bo w tej chwili absolutnie nie zdaje egzaminu. A walczę już 15 lat z ubezpieczycielem. Oj, taka walka, to myślę, że dużo zachodu kosztuje. 2273, proszę dzwonić z kolejnymi pytaniami do kandydatów. Być może słuchają trójki i być może będą wiedzieli, co powiedzieć w tych takich krótkich fragmentach, kiedy dostaną wolną rękę, jeśli chodzi o odpowiedzi. Odkładamy na chwilę mówienie o debacie na bok. Trasa koncertowa. Fisze Made Tworzywo powoli zawija do portu, ale w Trójce mamy ostatnie bilety na jutrzejszy koncert w Narodowym Centrum Piosenki w Opolu. Zaproszenia podwójne ma Daniel. Telefon do niego 2273. Proszę dzwonić. Za 6,5 minuty 17. No!